he asked him to give him this speech. And he said, the Jew said to him, Muhammad, do you know him? And he introduced himself, came out to be a great scholar of Judaism. And Muhammad said, oh, you are a Jewish scholar and you were behaving with the Prophet. You believe in the books, the divine books, and you know our Prophet. Then Muhammad, understand that all the signs that were in my book, I have looked and I have checked. And you know, confirmed in the life of your Prophet. www.attableague.com, the revival of Iman. Purposely, I gave him loan, and ahead of time I came and was harsh on him to see how he responds. That will have an absurd effect. My Muslim brothers and sisters, we have to break up with each other. And if we break up with each other, we will do the same thing. جوڑ باقی رہے خدا نے آپس کا بے کرامی آپس کی توڑ کے کر دیا آپس کا جوڑ بہت ضروری آپس کے جوڑ کے ساتھ آدمی بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں خدا نے خاص طور آپس کی بے جوڑی ہو تو چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی مشکل ہے آپس کے چھوڑ دیں اور اپنے ذمہ دار کی بات کو مانگیں ذمہ دار حاکم نہیں ہوتے حکم دینے والے عامر نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں کا محتاج سمجھتے ہیں ساتھیوں سے رائے لے کر ساتھیوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کریں اور ساتھی اپنے آپ میں ذمہ دار کے محتاج جیسے وہ کہیں میری رائے کے مطابق مشورہ ہونا انتہائی ضروری مشورے کو اس کے آداب کے ساتھ کریں اور ہر کام مشورے کے ساتھ کریں اور مشورے کو آداب کے ساتھ کریں اور جیسے طے ہو جائے اس کے مطابق میری رائے کے مطابق طے فیصلہ ہو تو بھی اور میری رائے کے خلاف فیصلہ ہو تو بھی میں نے خوشی خوشی اس کا عمل کرنا اس میں خیر ہوگی آپس کے مشورے کے ساتھ جب جو ذمہ دار جماعت کے ذمہ دار ہوتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں اس میں خیر ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس میں خیر ڈال دی جاتی ہے تو آپس کے مشورے سے عمل کریں اور اپنے امیر کا احترام احترام اور امیر کو اپنے ساتھیوں کا احترام اور احترام اور بستی والوں کا محلے والوں کا احترام ہر ایک کا احترام جی ہاں اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعائیں آپس میں ایک دوسرے کا نام دے دیتے احترام سے نام بات کریں احترام سے کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعائیں دعاؤں کا خوب استعمال کریں اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کریں علاقے والوں کے لیے بھی دعا کریں جی اور اعمال کا خوب استعمال ایک منٹ بھی ہمارا ضائع نہ بازار جانے سے اجتناب کریں احتیاط کریں مسجد میں ہمارا لگا وقت گزرے اور اس کے ساتھ گشتوں میں زیادہ وقت گزرے مسجد میں ہوں تو اعمال میں مشغول ہوں آپس میں سیکھ سکھانے میں یا اگر دعوت دینے کا موقع نہیں ہے سیکھ سکھانے کا موقع نہیں ہے اللہ کے ذکر میں قرآن پاک کی تلاوت میں اللہ سے دعائیں مانگنے میں نفل پڑھنے میں اس میں وقت لگا رہے ہو اور ہر مسجد سے نمت جماعتیں نکالیں چلے تین چلے کی چار مہینے کی جماعت نکالیں اور سات مہینے کے لیے ساتھیوں کو تیار کریں جن کی خواہش پورے ہوں جی اور ایک ایک سال کا تو آپ کے تقاضے روپئے نہیں چلتا بارہ لمبے لمبے اوقات کی جماعتیں تیار کریں ہر مسجد سے نقل جماعتیں نکالیں روزی جماعت نکلتی ہے ماشاء اللہ وہ بھی اچھی بات ہے ایک کوشش ہماری ہو نیت ہماری ہو سب ساتھیوں کا جذبہ ہو کہ ہم نے لمبے لمبے اوقات کی جماعت نکالی اور ہر مسجد میں مقامی اعمال کی جماعت بنانی ہے اگر جماعت بنی ہوئی نہیں ہے تو جماعت بنانی ہے اور بنی ہے کمزوری آ گئی ہے ترغیب دے کے ان کو شوق دلا کر ان کو مضبوط کرنا ہے اپنے سامنے اعمال نئی جماعت بنائی ہو تو اور پہلی جب پہلے کی بنی ہوئی جماعت نے ترغیب دے کے اس کو مضبوط کیا دونوں جماعتوں سے اپنے سامنے اعمال کرنا ان سے ارادہ عزم کروا کے چھوڑنا نہیں ٹھیک ہے عزم بھی بہت اچھی چیز ہے بہت اونچی چیز ہے لیکن عزم کروا کے اپنے سامنے اعمال کروانا اور دعاؤں کا بہت استعمال اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے My respected brothers, we need to be also careful to maintain the unity of the brothers, ikram and mahabba among the individuals of the jamaat. When the unity is there, then even we can accomplish great amal, great targets we can fulfill. And if the unity is not existent, then even small amal become a hurdle. So we need to have ikram, do not break anybody's heart, but have a unified jamaat, love and affection among ourselves, within the jamaat,

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والكسوف والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين إليك ربي فحببنا وفي أنفسنا لك ربي فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى طالع الأخلاق فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعداء الإسلام فانصرنا وعلى الأعداء أعداء الإسلام فانصرنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا توثر علينا وارض عنا وأرضنا عنك ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اهد الناس اجمعين اللهم اهد الناس اجمعين اللهم اهد الناس اجمعين اللهم احي الدين كله في العالم كله اللهم احي الدين كله في العالم كله اللهم احي الدين كله في العالم كله بقدرتك الجباره يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء وأسرنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور اللهم اهدنا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا توما لمن سرى اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك اللهم اجعلنا دعاة إليك إلى رسولك اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله ہمارے پوری امت کے تمام گناہوں کو معاف اے اللہ پوری پوری مغفرت فرما ہمیں اپنے گناہوں پہ اقرار ہے اپنے گناہوں کا پورا پورا اعتراف ہے آپ سے توبہ آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اے اللہ استغفار کرتے ہیں اپنی طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے بھی اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی اور پوری امت گناہوں کو اپنے کرم سے معاف فرما اے کریم کرم کا معاملہ فرما اے رحیم رحم کا معاملہ فرما اے اللہ مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ چکے پریشانیوں نے ان کو گھیر لیا اے اللہ یقین یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے اے اللہ آپ سے بھیک مانگتے ہیں پوری امت کے لیے اور پوری امت کے لیے استغفار کرتے ہیں اور پوری امت کے لیے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں اے اللہ یہ گناہوں کو معاف فرما کر ان کی مصیبتوں کو دور فرما ان کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کو ہدایت نصیب فرما پوری امت مسلموں کو ہدایت نصیب فرما اور پوری امت غیر مسلموں کو ہدایت نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو کامل ایمان اور کامل یقین نصیب فرما ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما آپ کی ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما آپ کی ایک سنت کو پورے عالم میں زندہ فرما اے اللہ سنت والی زندگی سے محبت نصیب فرما اور سنت کے علاوہ زندگیوں سے نفرت نصیب فرما اے اللہ مسلمانوں کو سنت کے علاوہ زندگیوں سے دور فرما اور ان زندگیوں کو مسلمانوں سے دور فرما اور سنت والی زندگی کی محبت نصیب فرما اور مسلمانوں کو عقیدہ ہمارا زندگی اپنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی ذات عالی کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما اے اللہ نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما مردوں کو مسجد میں جا کے با جماعت پڑھنے کی مستورات کو گھروں میں اہتمام سے اول پڑھنے کی توفیق عطا فرما اپنی نمازوں پر یقین نصیب فرما نمازیں پڑھ کر اپنے سے لینے والا بنا اپنی ضرورتوں کو نماز پڑھ کر دعا کے ذریعے سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرانے والا بنا جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنی ضرورتوں کو دعا کے ذریعے پوری کراتے تھے اے اللہ ہم کو بھی اس کا یقین نصیب فرما اپنی ہر ضرورت آپ سے مانگ کر اے اللہ آپ سے اپنی ضرورت پوری کرانے والا ہم سب کو بنا دیجیے پوری امت کو بنا دیجیے اے اللہ علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما اے اللہ نماز کو پورے عالم میں زندہ فرما 100% 100% نماز کے پڑھنے والے ہوں, اس کی توفیق عطا, توفیق جب نا مسلمانوں میں نماز کو زندہ فرما, اے اللہ اے اللہ علم نافع کی دولت سے مارا مال فرما, جہالت سے محفوظ فرما, اپنے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے علم کو ہمارے حق میں حجت بنا, ہمارے خلاف حجت بننے سے محفوظ فرما, اے اللہ علم کے سیکھنے میں شرم کرنے سے محفوظ فرما, علم کو سیکھنے کی اس پہ عمل کرنے کی اور اس کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما, اپنا دھیان نصیب فرما, اے اللہ اپنا دھیان نصیب فرما, ہمارے دل آپ کی یاد سے آباد ہوں, آپ کی یاد سے آباد ہوں, ہماری زبانیں آپ کے ذکر سے تر و تازہ ہوں, اس کی توفیق عطا فرما, اے اللہ تو ہمارے دلوں پہ مردنی کی آگے چھائی ہوئی ہے, دنیا کی باتیں کرتے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں, اس میں مزہ آتا ہے اور آپ کا پاک نام لینے میں لذت نہیں آتی, اے اللہ اپنے پاک نام کی لذت سے ہم کو آشنا فرما, اپنے پاک نام کی لذت سے اور پاک نام لینے کی لذت سے ہم کو آشنا فرما, ہمارے دل ہر وقت آپ کی یاد سے آباد ہوں, غفلت کے فرضوں کو عافیت کے ساتھ چار چار فرما, اے اللہ مسلمانوں میں آپس میں اکرام والی زندگی زندہ فرما, سنت والی زندگی زندہ فرما, آپس میں جوڑ محبت اتفاق کے ساتھ مسلمانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما, آپس کے اختلافات کو ختم فرما, آپس کے بجوریوں کو دور فرما, اے اللہ ہماری اولاد کو نیک صالح بنا, اے اللہ ان کو دین کے داعی بنا, حفاظ اور علماء اور داعی بنا, اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا, جن کی اولاد نہیں ہے ان کو نیک صالح عطا فرما, جن کی اولاد بگڑ گئی ہے اے اللہ ان کی بیوی اولاد کو سدھار دیجیے, آپ ہی سدھارنے والے ہیں, اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی سدھارنے والا نہیں ہے, امت کے اختلافات کو ختم فرما, کلمہ حق پر پوری امت کو مجتمع فرما, اے اللہ امت کی امت کے بگاڑ کو درست فرما, امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا, امت کی صلاحیتوں کو ضائع ہونے سے محفوظ فرما, اے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرما, ان کی مصیبتوں کو ختم فرما, اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم مانگتے ہیں, اے اللہ آپ کے گھر کی بھکاری ہیں, اے اللہ آپ سے نہ مانگیں تو کس سے مانگیں, آپ کے علاوہ اور ہے کون, یا حنان یا منان یا بدیع السماوات یا ذی الجلالی والاکرام, اے اللہ کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما, اے کریم کرم کا معاملہ فرما, اے رحیم رحم کا معاملہ فرما, پوری امت کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما, پوری امت کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما, ہمارے اعمال کا ہماری محنت کا اندازہ فرما, اپنی غریبی کے جیبت کی نگاہ فرما کر, اپنی رحیمی کے جیبت کی نگاہ فرما کر, پوری امت کو ہدایت کرتی فرما, امت مسلموں کو ہدایت کرتی فرما, امت غیر مسلموں کو ہدایت کرتی فرما, اے اللہ آج مسلمان ان کی جانوں کو ان کی جانوں کو ختم کیا جا رہا ہے, اے اللہ ان کے مالوں کو لوٹا جا رہا ہے, ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے, اے اللہ یقین یہ ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے, اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما, مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں پہاڑوں میں صحراؤں میں جزیروں میں, اے اللہ جنگلات میں ہموار زمینوں میں, اے اللہ مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما, اے اللہ پوری پوری حفاظت فرما, اے حفیظ حفاظت فرما, ان کے ایمان کی اعمال کی اخلاق کی, ان کی جان مال عزت آبرو کی, ان کے دربار کی بال بچوں کی کاروبار کی, ہر دیکھیے مسلمانوں کی ہر چیز کی, اے اللہ اپنے کرم سے حفاظت فرما, اپنے کرم سے حفاظت فرما, اے حفیظ حفاظت فرما, آپ عبادت فرمائیں تو کوئی نقصان نہیں بچا سکتا, آپ عبادت نہ فرمائیں تو کوئی بچا نہیں سکتا, پوری امت کی عبادت فرما اور پوری امت کو ہدایت نصیب فرما اور پوری امت کو پھر سے دعوت والی محنت سے کھڑا فرما, اے اللہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہین کو آپ نے قبول فرمایا, ان سے کام لیا, پوری دنیا میں ان کے ذریعے سے دین کو آپ نے پھیلایا, اے اللہ ہم تو بہت کمزور ہیں بہت غریب ہیں, اے اللہ بہت محتاج ہیں, اے اللہ ہم کو بھی ہم سے بھی کام لے لیجیے, ہم کو بھی قبول فرما لیجیے, اے اللہ ہم کو بھی قبول فرما لیجیے اور ہم سے بھی کام لے لیجیے, اے اللہ ہم کو بھی قبول فرما, ہماری اولاد کو ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ قبول فرما, ہمارے مردوں کو قبول فرما, ہماری مصطلحات کو قبول فرما, ہمارے جوانوں کو قبول فرما, ہمارے بوڑھوں کو قبول فرما, ہر ہر بر اعظم کے رہنے والے مسلمانوں کو اے اللہ قبول فرما, ہر ہر ملک کے رہنے والے مسلمانوں کو قبول فرما, سب کو ہدایت نصیب فرما, اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما اور ہدایت والی محنت کے لیے قبول فرما, اے اللہ جو مقروض ہم کے قرضوں کے ادا ہونے کی صورتیں بتا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, مصیبتوں کی مصیبتوں کو ختم فرما, اے اللہ امت کو ایک اور نیک بنا دیجیے, امت کو ایک اور نیک بنا دیجیے, کلمہ حق پر سب کو مشتمل ہونا, اے اللہ جن کا روزگار نہیں ہے ان کو حلال پاکیزہ برکت والی چین والی روزی عطا فرما, ایسی روزی عطا فرما جو برکت والی ہو چین والی ہو, دین میں اور دین کی بحث میں آگے بڑھنے کا ذریعہ بننے والی ہو ایسی روزی عطا فرما. اے اللہ جو اے اللہ حلال تاجر روزی عطا فرما, مقبول ہم کے قرضوں کے دام ہونے کی سوچے ادا فرما, جنت دم یہ قرض ادا کروا دیجیے, اور اے اللہ آئندہ قرضوں سے حفاظت فرما, آئندہ قرضوں سے حفاظت فرما. اے اللہ جو اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کے جوڑ والے اور تاکیزہ رشتے عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہم کو دیکھ سوالے اور عطا فرما, جو بے اولاد ہم کو دیکھ سوالے اور عطا فرما, جن کی اولاد بگڑ رہی ہے اے اللہ بگڑے ہوں کو سدھارنے والے آپ ہیں, ان کی بگڑی اولاد کو سدھار دیجیے. اے اللہ سنبھال لیجیے ہماری اولاد کو, نیک سوالے بنا دیجیے. اے اللہ اے اللہ ہم سب کو قبول فرما, اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ اجتماع کو ہمارا قبول فرما, اور جتنے اجتماع ہو چکے جوڑ ہو چکے ہم سب کو قبول فرما, اور اے اللہ آئندہ جو ہونے والے ہیں ان سب کو بھی قبول فرما. اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو, خدمت کرنے والوں کو, محنت کرنے والوں کو, بات کرنے والے بات سننے والوں کو سب کو قبول فرما. جو اجتماع میں شریک ہوئے ان کو بھی قبول فرما, اور جو اپنی کسی مجبوری ضرورت کی وجہ سے نہ آ سکے اے اللہ ان کو بھی قبول فرما, اے اللہ ان کو بھی قبول فرما, ان کی وصولات کو قبول فرما, ان کے بچوں کو قبول فرما. اے اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما, سب کو سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما, سب کو سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پوری امت کی ہدایت کے دروازے پہ شادہ فرما, اور پوری امت کو ہدایت نصیب فرما, دعوت والی محنت کو سارے عالم میں چالو فرما, ہم کو بھی ذریعے کے طور پہ قبول فرما. جتنی جماعتیں اب نکل رہی ہیں یا پہلے بھی کر چکی, پورے عالم سے نکلنے والی جماعتوں کو اللہ ان کی حفاظت فرما, ان کو اپنی مطابق کام کرنے کی توفیق عطا فرما, اصولوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ صحیح نیت پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ان کی حفاظت فرما, ان کے پیچھے کے گھر بار کی, بال بچوں کی, کاروبار کی اے اللہ پوری پولیس حفاظت فرما, اے اللہ اپنے گرم سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما, سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما, غیر مسلموں کو بھی ہدایت نصیب فرما, وہ بھی آپ کے بندے ہیں اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. اے اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرما, اگر بغیر ہدایت کے بغیر ایمان لائے جس میں چلے گئے ہمیں عیشہ ہمیشہ کی دوزخ کی آگ میں جڑیں گے. اے اللہ ہمارا کیا فائدہ ہوا ہمیشہ کی دوزخ. اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما, کلمہ پڑھ کر دین کو اپنانے کی اور دین پر چلنے کی اور دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم محتاج ہیں, ہماری ضرورتیں ہیں, دنیا کی بھی ضرورتیں ہیں, آخرت کی بھی ضرورتیں ہیں. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری تمام ضرورتوں کو اپنے غیر کے خزانوں سے پورا کرتا, اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ اپنا. جتنے بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما, ان سب کو جزا خیر کا فرما, اور ان کی جائز حاجتوں کو اے اللہ اپنے کرم سے پورا کرتا, اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنا. اے اللہ جو مانگو بھی عطا فرما, اے اللہ اس مرکز کی بھی حفاظت فرما, اور دنیا بھر میں جتنے تبلیغی مراکز اور تبلیغی کیے مدارس دینیہ مکاتب قرآنیہ اور جتنی مساجد اور مسلے اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما, اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما, غیروں کے شرور سے اور اپنے جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں ان کی شروع سے بھی اللہ پوری پوری بات فرما, اور اپنے جو غیروں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اے اللہ ان کو ہدایت کی فرما, اور صحیح راستے پر آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مانگو بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما. ان مراکز کی, مساجد کی, مدارس کی, مکاتب کی اے اللہ حفاظت فرما, اپنی رضا پسند کے مطابق محنت کرنے کی اور آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما, ان کی ضروریات کا غیر سے تکفل فرما, اپنے علاوہ کسی کے محتاج نہ بنا. اے اللہ ہماری ضرورتوں کو بھی اپنے غیر اسلام سے پورا فرما, جو ہم نے مانگے بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے بغیر مانگے اپنے کرم سے نصیب فرما. جن جن بھائیوں دعاؤں کے لیے کہا اور یا کہنا سکے کہنا چاہتے تھے اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما, ان کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما, ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما اور ان کی جائز ضرورتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بک من شر کل ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک صلی اللہ علیہ وسلم, وانت المستعان وعلیک البلاء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى اله واصحابه وامته اجمعين. السلام عليكم.